Through the corridors asleep, past shadows dark and deep, my mind dances and leaps in confusion. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. The mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection. I'm blinded by the light of God and truth and right, and I wander in the night without direction. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. No matter if you're born to play the king or pawn, for the line is thinly drawn between joy and sorrow. So my fantasy becomes reality, and I must be what I must be and face tomorrow. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. Het geluid van de jaren 60 kwam ditmaal van Simon & Garfunkel. Flowers never bend with the rainfall. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond stelt Jeroen van Gent u de vraag: heeft u wel eens spijt? Dan de wekelijkse column van Midas Dekkers, vandaag over de kruispin. En tenslotte Fabienne Naber over het Europees initiatief Perinatal Mental Health, oftewel PATH, en het stigma van de rode wolk. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Alfred is er even niet, dus vanavond moet je het met mij, Bert de Wolf, stellen. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Bless the day you came into my life, I still remember. Horny cowboy with your stars and stripes, ringing the light into my day. With that Texan smile, too afraid to love, to hope that you would stay. So broken that I never saw you chase the pest away. My American angel, American angel, doesn't want to fight, doesn't need to fight. My U.S. of angel, holds me in the dead of night, takes away that fear that I cared forever. You stop to wipe away my tears, and you stay forever and more. Yesterday it seemed my life was colder than December. All alone I watched the eagles fly, even the light seemed to have changed in the Californian sky. Through all of those battles then you came, stepped out of the fading light, said, baby, I'm American, dry your eyes again, cause I'm here to save your life. My American angel, American angel, doesn't want to fight, doesn't need to fight. My U.S. of angel holds me in the dead of night, takes away that fear that I carry forever. You stop to wipe away my tears, but you stay forever and more and more. Did you, baby? Cause I don't think that I could love and lose again. I don't think I have the strength. Heeft die man toch lekkere muziek gemaakt. George Michael hoorde je, en American Angel. En daarvoor Annie Lennox en Why. Zoals je gewend bent, een reportage van onze reizende reporter Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en stelde de vraag, heeft u wel eens spijt? Spijt? Spijt. Dat heb ik heel een dag. Oh. Heb ik heel een dag spijt. Nou, daar gaat het om. Ja, maar nee joh. Veel mensen hebben dat wel. Maar het gaat meer van die opvallende spijt. Grote, kleine spijt waarvan u achteraf denkt, had ik het maar anders gedaan. Nou, nee, dat dus niet. Nee, helemaal niet. Ik zou het zo niet weten. Kleine spijt, grote spijt. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar... Het kan van alles zijn. Nou, ik zou het niet weten. Niet zeggen? Nee. Maar ik bedoel, echt een opvallende spijt. Opvallende spijt. Ja. Nou, daar moet ik echt over nadenken, echt. Ja, waar moet ik spijt van hebben. Hè? Ja, van echt wat er uitspringt van, had ik dat maar eens anders aangepakt, anders gedaan. Ja, dat zijn wel zo'n dingen wat ik anders had aan willen pakken, maar... Ja? Ja. Nou ja. Dan denk ik bij, nou, dat had ik anders kunnen doen of zo. dat bedoel ik. Ja, maar voor de rest, nee, ik kan me niet verzinnen waar ik spijt van heb. Het is vaak naar personen toe of situaties. Ja, nee, ik heb er niemand wat. Nou, dat is jouw positief. Nou ja, dat vind ik ook. Want ik kan zo ook echt niks verzinnen. Ja, ik heb er niemand wat. Dus... Nooit spijt? Nee. Ja, ik ben niet... Nee. Ik ben niet iemand die... En ik ben sowieso iemand, als ik al iets verkeerd zeg, pak de telefoon op. Want ik ben er zelf zieker van dan een ander. Of ik ergens spijt van gehad heb. Ja. Tuurlijk, dat heeft iedereen wel eens. Hè? Ja, maar een opvallende, hè? Dat u zegt van, hè, die blijft dwars zitten. Zo'n spijt. Ik denk altijd wel eens een keer spijt hebben. Ja. Spijt over iets of zo. Maar echt grote spijt. Nou. Echt een opvallende spijt. Nou, geloof ik niet. U kijkt bedenkelijk. Nee. Weet u nog iets? 35 jaar geleden misschien. Oh, met het raam van mijn huis. Oh, het raam. Nee, toch? Ik kreeg een aanbod voor een voordelig raam. Ja, en ze hebben toch nee tegen gezegd. Ja, omdat toch ons budget... waren bang voor. Het kon een draaibaar raam. 35 jaar geleden. En dat werd aangeboden door de makelaar, de aannemer van... joh, ik kan hier ook een draaibaar raam in zetten. En we waren heel strikt met ons budget. Dus we zeiden van, nou, hoeveel is het meer kosten? Ja, zoveel. Nee, doen we niet. We waren al gewaarschuwd van, als je eenmaal begint, dan blijf je aan de gang. En voor je het weet, zit je in de knel. Dus we hadden daar goed in onze oren geknoopt. En we zeiden, dat doen we niet. En achteraf zeiden we van... Ja, hadden we eigenlijk best kunnen doen, want we hebben het toch wel goed gedaan. Zo groot was het ook weer niet, maar ja. Dat was de spijt. Dat was de spijt, ja. Okay. Ja, dat was ik vergeten. Eén waar ik spijt van heb, dat de gemeente zo omgaat met de buurt. Oh. Dat is ik spijt van. En waar gaat dat over? Nou, dan dus de huizen. We kunnen, als ze leeg komen, dan komen er alleen maar buitenlanders in. Ja, en als je kijkt hoe schandalig dat je daar aan de wijk ziet, vind ik vreselijk. Mensen die dan dus van de eerste dag in die huizen wonen, hè, die kijken er helemaal raar van op. Van hoe dat het allemaal te werk gaat. De mensen die er al langer wonen, die zien gewoon de buurt allemaal achteruit gaan. Over spijt. Of u wel eens een keertje recent of vroeger ergens spijt heeft gehad. Ja. Oh ja, vast wel. Ja. Weet u dat nog? Kunt u nog herinneren waar dat over ging? Ik kan me nu op dit moment niet echt iets herinneren, maar dat zal vast wel. Maar het schiet me nu niks te boven. Het is niet recent? Dan. Nee, het is niet recent. Nee. Heb jij wel eens spijt? Ja. Ja? Ja, natuurlijk wel eens spijt. Als ik niet genoeg heb geleerd voor een toets of zo. Oh ja. Dan heb ik ook wel spijt. Want dan heb ik een slechter cijfer. Dus, wat doe je dan? Dan ga ik op het laatste moment heel hard leren. Ja, maar dan is het nog niet te laat? Nog net niet, maar... En heb je op tijd spijt? Heb ik op tijd spijt, ja. Heb je wel eens te laat spijt? Ja, dat ook. Maar als ik dan vergeet nog te leren of zoiets. Oh ja, ja, dat is wel belangrijk, hè? Ja. Ja, dat is wel een goede inderdaad. Dus even kijken, schoolsituaties, maar ja, anders nog, persoonlijk nog, naar mensen toe? Dat ik iets anders had moeten zeggen ja. Tegen een vriendin of zo. Dat dan de situatie anders had kunnen lopen of zoiets. En wat doe je dan? Maak je het dan goed? Ja, dat wel, ja. Gaat er gewoon een telefoontje of een sms'je, whatsappje? Een whatsappje, ja. Ieder mens heeft dat. Ja. Van iets. Ja. Dat je iets verkeerd zegt. In je emotie. Bijvoorbeeld. Of, dat kan je niet meer veranderen. Nee. Dus dat kan je beter overheen stappen en het accepteren van... Oké, zo is het nou eenmaal. Dit is wat het is. En verder gaan. Ik heb juist een USB-stick hier gekocht. Dit doet het niet. Dat zit mij dwars. Ah. Daarvan kom ik nooit terug. Een aankoop. Ja. Nou ja, dat is een goeie. Een aankoop die me dwars zit. Oh, oké, die gaat u ruilen. Dank u wel. Ik denk soms wel eens, ik had het anders aan moeten pakken of zo. Maar dat is geen spijt. En wat doet u dan? Nou kijk, om nou eens een voorbeeld te noemen. Ik ben de maakster van dit spekstenen beeld. Oh. En die, ja, ik noem het zelf een soort van vogel. Oh, geweldig. Met epoxy. Oké, kunstenares. Ja. Dat wist ik niet, dat kon je niet zien, zomaar nee. Even. En de mensen zien dit nu thuis niet, maar dan kan ik even beschrijven in een, wat is het, een soort pop-up store, denk ik, hè? Ja, tijdelijk. Ja, ja. Is leegstaande winkel. Leegstaande winkel, kunst, diverse kunst, allerlei soorten, maar ook deze. Beeldende kunsters. Zeker. Nou, daar heeft u geen spijt van, nee, dat u hier zo staat. Denk ik denk wel eens van, ik moet wat meer aan de weg timmeren. In wat voor vorm? Promotie? Meer promotie van mezelf maken, ja. Dan moet u uw naam noemen. Ik ben Nettie van Zetten. U bent beeldend kunstenares hier in Barendrecht? Ja, klopt. aan de Noldijk. Ik geef ook workshops in speksteen bewerken en workshops met epoxy. En nou denken de mensen dat het een opzetje is en dat is niet zo. Nee, dan kom je gewoon zo tegen op straat. Niet zo. Nou, u heeft deze neergezet. Geen spijt van dat u dacht van anderen neer moeten zetten? Nee, het is twee aspecten van mijn werk, laat ik zien, erin. Ja. Ja, ik heb afgelopen weekend meegedaan met Kunstroute. En dat is zoals elk jaar erg leuk altijd. Heel veel leuke mensen, leuke gesprekken. Dus er zijn allemaal mensen binnenkomen lopen? Ja, precies. Geen spijt van? Nee, het ging heel leuk. Het was heel gezellig. Het enige was het weer, hè. Het was natuurlijk niet zo geweldig het weer. Maar... Kunt u nog een website noemen eventueel ter promotie? Ja, www.nettievanzetten.nl. Nou, daar heeft u vast geen spijt van mijn interview. Helemaal goed. Heeft u nog een persoonlijke spijt waarvan u zegt... Nee, ik heb een spijt om naar berouw. Dus nee. En van spijt komen alleen maar lulverhalen. Ja, dat is goed voor de radio. Ja. Daarom, hè. Hey, succes. Bedankt voor de reactie. Dank u wel. Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Tu seras riche d'un père, tu

1972 was het jaar van de Jackson 5 en Wings of My Love. Vaste prik, de column van Midas Dekkers. Vanavond gaat hij over de kruisspin. De kruisspin. Soms schrik je van je eigen tuin. Van de week bloeide er bij mij opeens de eerste zonnebloem. Een zonnebloem? In mei. De seizoenen raken zo wel erg in de war. Toch stak duidelijk in het nog onvolwassen groen een gele bloem af. Zij het bij nader inzien een hele rare, klein en plat, meer een schermbloem dan een composiet. Toen zag ik net zo'n gele bloem aan mijn paarse akkelei. Ik ging erheen en wees ernaar. Het bloemscherm spatte uiteen. De afzonderlijke bloempjes stoven van binnen naar buiten. Niet veel later balden de bloempjes zich weer tot één scherm samen. Het was duidelijk, wat hier bloeide was geen zonnebloem of akkelei. Hier bloeide de kruisspin. Waarom had ik er geen moment bij stilgestaan dat dit spinnetjes konden zijn? Omdat het lente is. In de lente denk je niet aan spinnen. Spinnen horen bij de herfst, bij paddenstoelen en beukennootjes, bij schoppen tegen dikke pakken afgevallen bladeren. Alleen de natuur weet niet hoe het hoort. Juist in de lente zijn er meer spinnen dan ooit. Uw tuin telt in de lente 10 of 100 maal zoveel spinnen als in de herfst. Alleen zie je ze dan niet, behalve kort na hun geboorte. Kruisspinnen leggen hun eieren al in het najaar met een paar honderd in een spinsel bij elkaar. Wanneer ze in mei uitkomen, blijven de spinnetjes nog een paar dagen op een kluit. Daardoor zie je ze. Het mechanisme doet denken aan dat van de kleurverandering bij de chameleon. Deze heeft in elke kleurcel van de huid pigmentkorrels die zich samen kunnen trekken of juist over de hele cel kunnen verspreiden. Pasgeboren kruisspinnetjes zijn net kleurkorrels op pootjes. Felgeel doen ze ook wel aan jonge eendjes denken. Echte voorjaarsbeestjes. Houden van het voorjaar is kinderspel. Je moet wel erg zwartgallig zijn om niet vrolijk te worden van zon en fris en licht en pril en jong en levenslustig. Maar het kan gaan vervelen. Gevorderden genieten meer van de herfst wanneer de natuur tot rijping komt. Gelukkig volgen de seizoenen elkaar in de juiste volgorde op, zodat je het hele jaar kunt oefenen. Heb je je aan het voorjaar tegengegeten, dan breken vanzelf zomer en herfst aan en blijkt je tuin uiteindelijk een eredienst voor de vergankelijkheid. Het is heerlijk om een kiem uit te zien groeien tot een plant, een rups tot een vlinder. Maar als volwassen worden het doel is van een kind, wat is dan het doel van een volwassene? De dood? Of is een dode niets anders dan een volwassene die zijn doel voorbij is geschoten? Vanochtend waren de spinnetjes uit mijn zonnebloemengroen verdwenen. Volgens mijn boeken hebben ze zweefdraden gesponnen en zijn ze nu de wijde wereld in, het volle leven tegemoet. Of een wisse dood. Onwillekeurig maak je je toch zorgen. Nu de kluwen uiteen is gevallen, zijn de spinnetjes weer onzichtbaar geworden. Tot in de herfst, wanneer ze volgevreten, hun buik vol vergankelijkheid in hun reuzenwebben hangen. Wat zijn ze groot geworden. Maar na het baren van hun eierenpakket blijft er van de vette vrouwen niet veel meer over dan een velletje dat je in de winter al niet meer terug kunt vinden. Zover is het nog niet gelukkig. In mijn akelei is er vandaag nog een bloem van spinnetjes om me te troosten. Wat is de natuur toch mooi. Dat je in de lente al van de herfst kunt genieten. Het gaat je goed, ik zal je missen. Dat was het laatste wat je zei. Lief en leed deelden we samen. Is dat nu allemaal voorbij? Vooral de nacht is koud en donker. valt me zwaarder dan ik dacht. Om thuis te moeten komen, als daar niemand op je wacht. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest eens weten hoeveel ik van jou. Waarom moest dit zo ver komen? Wat is er over van die dromen? Hebben wij nu niets meer met elkaar? Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Hoe je stem nog, hoe je lachte. Waarom is dit nu voorbij? Ach, we hadden heel veel ruzie. Niemand wou de minste zijn. We hebben allebei verloren. Al wat overblijft is pijn. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moet steeds weten hoeveel ik van je hou. Waarom moest dit zo ver komen? Wat is er over van die dromen? Hebben wij nu niets meer met elkaar? Voor praten hadden wij geen tijd. Is het nu te laat, ben ik je kwijt. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Ik hoor je stem nog, hoe je lachte. Waarom is dit nu Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Joe Jackson in De Late Avond. The Best I Can Do was dat. En daarvoor Treintje Oosterhuis. En ze was eenzaam zonder jou. Zometeen het stigma van de roze wolk. Maar eerst het nieuwe album van David Crosby. Hij kwam ook gisteravond aan bod. Het album heet For Free. En vanavond hoor je I Won't Stay For Long. I'm standing on the porch. Like it's the edge of a cliff. Beyond the grass and gravel lies a certain abyss. And I don't think I will try it today. I'm facing a squall line of a thousand year storm. I don't know if I'm dying or about to be born, but I'd like to be with you today. Yes, I'd like to be with you today. And I won't stay for long. I've got a place of my own, a little slice. There's a sliver of air between the water and the ice. It's where I live, where I breathe. An abandoned song. It echoes through this well I've fallen in. If I could just remember the smell of your skin, then I could live. I could breathe. I could breathe. I'm asking perfect strangers if I look to be alright. I feel like I lost an anchor in the ocean of my night. And I don't want you to see me this way. I won't tell a soul, I'll only worship the sun. I won't turn around to find you when our moment is done. I just need to be close today. I need to be with you today. And I won't stay for long. I've got a place of my own, a little slice. There's a sliver of air between the water and the ice. It's where I live, where I breathe. An abandoned song, it echoes through this well of fog. If I could just hold on to the smell of your skin, I could live, I could breathe, I could breathe. Het nieuwe album van David Crosby, het heet For Free. Je hoorde I Won't Stay For Long. Als je meer wil weten over dat album, er staat een mooie recensie in de Volkskrant. Ons volgende onderwerp. De geboorte van een kind wordt bijna altijd gekoppeld aan blijdschap en een roze wolk. Toch is dit bij 20% van de nieuwe moeders heel anders. Herman de Bruin in gesprek met Fabienne Naber. Ze is universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mevrouw Naber, welkom. Dank u. Er wordt een documentaire gelanceerd door PATH, P-A-T-H. Even uitleggen wat dat is. Ja, PATH staat voor Perinatal Mental Health. En is eigenlijk ontwikkeld vanuit het Interreg Toussies. Dat is een organisatie die subsidies geeft aan de landen rondom het Tweezeeëngebied. Dus in dit geval is dat Engeland, Frankrijk, België en Nederland, om kennis te kunnen delen over bepaalde onderwerpen, om op die manier meer te kunnen gebruik te kunnen maken van kennis uit verschillende landen en dat te kunnen delen. Ja, dus het is een samenwerkingsverband met allerlei kenniszaken die er zijn. Maar het gaat nu over de geboorte. Ja, het gaat nu echt over mentale gezondheid rondom zwangerschap en geboorte. Ja, maar dat gaat niet altijd helemaal op die roze wolk zoals in het persbericht staat. Nee. Sterker nog, de meeste wolken hebben toch wel een getint randje. Mm-hmm. De roze wolk wordt eigenlijk vaak zo in de media beschreven. En mensen hebben ook een verwachting als je zwanger bent van... Mm-hmm. Dit wordt helemaal fantastisch. We krijgen een kindje. Je zit eigenlijk op die roze wolk. Maar dat kan al een beetje in het begin gekleurd worden vanwege een ochtendmisselijkheid die bijvoorbeeld de hele dag blijft duren. Ja. Of allerlei problemen waar je tegenaan loopt wat je van tevoren niet hebt kunnen bedenken. Mm-hmm. En dat is misschien dan nog wel te overkomen, maar er zijn ook een heleboel mensen of een heleboel vrouwen die door de zwangerschap of direct na de geboorte, onder andere bijvoorbeeld door schommelingen in hormonen, ontregeld raken op zo'n manier dat ze daar heel veel stress van krijgen. Of zelfs een postnatale depressie of een psychose. Ja, en dan wordt het wel een beetje serieuzer. En dan denken de vrouwen vaak dat zij de enige zijn die dat hebben. Ja, want op het moment dat je zegt van het gaat niet zo lekker, dan willen de meeste mensen dat niet horen. Want je hebt toch net een kindje gekregen. Dus ja, natuurlijk moet het dan eigenlijk goed gaan. Ja, precies. Ja. En vaak weten mensen ook gewoon niet hoe ze dan moeten reageren. Dus dan zeggen ze van ja, weet je, dat komt omdat je niet zoveel slaapt, maar dat hoort erbij. Mm-hmm. En 1 of 2 nachtjes goed slapen en dan ben je er wel weer overheen. Ja. Maar als jij zelf als vrouw met dit soort gevoelens zit en je krijgt dit soort reacties, dan ga je eigenlijk alleen maar meer twijfelen aan jezelf. En je durft er dan ook niet meer over te praten, want ja, het wordt weggewuifd en mensen zeggen dat het aan jou ligt. Dus je voelt je ook niet meer serieus genomen. Dat betekent dat je eigenlijk nog meer stress krijgt. Ja. En wat we weten is zeker als je psychische problemen hebt, dat op het moment dat je nog meer stress ervaart, dat dit alleen maar erger wordt. Ja. En dan wordt het eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy. Mm-hmm, ja, inderdaad. En die documentaire die geeft daar inzicht in voor mensen die dat moeten tot zich willen nemen? Ja, in die documentaire zijn een aantal vrouwen aan het woord die dit soort ervaringen hebben gehad. En die dus vertellen hoe ze dat hebben ervaren, maar ook ja, wat voor ervaringen ze hebben gehad. Want soms zijn die ervaringen helemaal, ja, het lijkt dan voor de buitenwereld alsof er niet zoveel aan de hand is. En dan wordt er zo'n goed bedoelde opmerking gemaakt van nou, een paar nachtjes goed slapen of stel je niet zo aan of je wist toch waar je aan begon als je al een keer eerder mentale problemen hebt gehad rondom die hormonale problemen. Maar dat helpt allemaal niet veel. Dat helpt allemaal niet veel. En door die documentaire hopen we eigenlijk vooral aan vrouwen duidelijk te maken dat ze niet alleen zijn. Mm-hmm. En dat ze er zeker wel over kunnen praten. Maar we hopen ook eigenlijk om mensen in de omgeving duidelijk te maken dat als iemand zoiets zegt, dat je daar ook echt naar moet luisteren en ook even goed naar moet luisteren en dat niet moet afdoen met een dooddoener, omdat je dan eigenlijk alleen maar de problemen verergert. Ja. Als mensen die documentaire willen bekijken, waar moeten ze zijn? Kun je vinden op pad.nl. Heel veel informatie met betrekking tot zwangerschap en geboorte wordt hier gegeven. En dan voor zowel ouders als ook voor zorgprofessionals. Ja. Fabienne Naber, universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bent u. En u hebt een inzicht gegeven in hoe dat allemaal gaat met geboortes en zo. En de mensen laten zich hopelijk heel goed helpen daarmee. Dank voor het gesprek. For every smile in the world, there's someone out there crying. er even een oudje uit de 70e jaren om het af te leren. Melanie was dat. Een We Don't Know Where We're Going. Een waarheid als een koe. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Randy Crawford heeft het laatste woord. Fijne nacht. Say there's no meaning to life if I'm not with you. My love, my only love, 'cause it's you who will always be my first love. It's you who first showed me who I really was. In you, my soul has found the one I'm searching for. It's true, I adore you. Our love is like a merry-go-round. Sometimes it's up, sometimes it's down, like the sun and the rain. Even good love's bound to change. Bound to change. Boy, you should know. 'Cause the love we have, we shouldn't let go. Now you can walk away, go on without me. Or you can try to stay and make this easy. Though it's hard, if you really wanna be alone, it's okay, okay.